Değerli dinleyiciler, bugün yine Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 20. sözün 2. makamından okuyacağız. Orada peygamberlerin mucizelerini Kur'an-ı Kerim neden anlatıyor? Kur'an-ı Kerim'de anlatılan peygamber mucizelerinin bizim için hiç akla gelmeyen çok enteresan bir irşat yolu, yöntemi olduğunu Üstad bize anlatıyor. Diyor ki, peygamberler nasıl dillerindeki fasahatle, belagatle hakikatleri anlatırlar. Allah'ın onlara vahyettiği güzel hakikatleri bize bildirirler, öğretirler. Aynen bunun gibi ellerindeki sanatlarla, Allah'ın onlara ihsan ettiği mucizelerle de bize rehberlik ederler. Adeta dünyevi alanda bizim o mucizelere yaklaşmamız, o mucizelerin benzerlerini yapmamız konusunda bizi teşvik ederler. İşte Kur'an-ı Kerim çeşitli peygamberlerin bazı mucizelerini bize anlattı, anlatıyor. Geçen dersimizde onlardan birkaçını okuduk. Şimdi Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın Belkıs'ın tahtını uzaktan yanına getirmesi için vezirlerinden birisinin görev almasını ve o vezirin gözünüzü açıp kapayıncaya kadar sizin yanınızda o tahtı hazır ederim demesi ve bunu gerçekleştirmesi olayını Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor. Üstadımız da o hadiseden, o mucizeden bize bir ders çıkarıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kâlellezî indehû ilmun minel kitâb. Enâ âtîke bihî kable en yertedde ileyke min tarfuk. İleyke tarfuke felemmâ ra'âhu müstakirran indehû. Kitaptan bir ilim bilen, daha önceki kitapları okumuş bir ilim sahibi insan, Süleyman Aleyhisselam'a dedi ki, ben gözünü açıp kapayıncaya kadar Belkıs'ın tahtını senin yanına, önüne getiririm dedi ve bunu yaptı. Bu bir misaldir. Bu harika bir olaydır. Kur'an-ı Kerim bunu zikrediyor. Bu olayın içerisinde bizim için şöyle bir rehberlik var. Uzak mesafelerden eşyayı, varlıkları aynen veya sureten suretleriyle, görüntüleriyle celbetmek, getirmek, hazırlamak mümkündür. Hem olmuştur da, hem peygamber olan hem de saltanat sahibi olan Süleyman Aleyhisselam, masumiyetine ve adaletine sebep olmak için bütün ülkesine zahmetsiz bir şekilde muttali olmak, haberdar olmak için bütün halkın ahvalini bir anda görmek, dertlerini işitmek ve onlara çare aramak, çare olmak üzere mucize suretiyle Cenab-ı Hak ona böyle harika şeyler ihsan etmiştir. Demek ki Cenab-ı Hakk'a itimat edip Süleyman Aleyhisselam'ın günahsız diliyle dediği gibi, yaptığı gibi, istidat diliyle Cenab-ı Hak'tan insanlar isteseler, onun Allah'ın tabiattaki kanunlarına, adetlerine uysalar, Allah'ın yine tabiattaki yardım, bizim için yardım sayılan kanunlarını keşfetseler, ona uygun hareket etseler, dünya bir şehir hükmüne geçebilir. Dünyayı küçültebilirler. Bütün dünyanın her tarafından anında haberdar olabilirler. Kur'an-ı Kerim, işte Süleyman Aleyhisselam'ın yaşadığı bu olayı anlatmakla bize böyle bir ufuk açıyor. Demek ki Belkıs'ın tahtını Yemen'den Şam'a aynıyla veya suretiyle, görüntüsüyle getirmiştir, görülmüştür. Hatta etrafındaki adamların görüntüleri de gelmiştir, sesleri de işitilmiştir. İşte uzak mesafelerden görüntü getirmenin, sesleri celbetmenin, radyo, telgraf, televizyon, şimdiki televizyonla sesleri ve görüntüleri, suretleri getirmenin mümkün olduğuna binlerce yıl öncesinden Cenab-ı Hak bir işarette bulunuyor. Ey devlet adamları, adalet yapmak isterseniz, tam bir adalet yapmak isterseniz, Süleyman aleyhisselam gibi yeryüzünün bütün çevresini, ülkelerinizin bütün her tarafını bir anda görmeye, anlamaya gayret ediniz. Çünkü her yeri görmeyen, her yeri takip etmeyen, her yerden haberdar olmayan ülkesinde adaleti gerçekleştiremez. Süleyman aleyhisselam adalet düşkünü bir insandı. Halkını seven bir padişahtı ve bütün memleketine, memleketinden istediği her anda haber almak derecesine çıkmıştı. Ve dolayısıyla da manevi sorumluluklardan kurtulmuştu. Siz de böyle yapın. Cenab-ı Hak bu ayetin işaretiyle, remziyle bize şöyle diyor. Ey insanlar! Bir kuluma geniş bir mülk verdim. Geniş bir ülke verdim. O geniş ülkesinde tam adalet yapmak için ülkesinin bütün olaylarından haberdar olması lazım. Ona da böyle bir kabiliyet verdim. O kabiliyete göre yeryüzüne bakacak, görecek, anlayacak bir istidadı, bir kabiliyeti vermeyi hikmetim iktiza etmiş ki vermişim. Şahsen o noktaya yetişemezse de insanlık nev'en yetişebilir. Yani bir fert, bir kişi Süleyman aleyhisselamın derecesine gelemezse de hepimiz insanlık olarak teknolojiyi geliştirerek o dereceye ulaşabiliriz. Maddeten erişemese de velayet ehli gibi manen erişebilir. Öyleyse şu büyük nimetten istifade ediniz. Haydi göreyim sizi. Kulluk vazifenizi unutmamak şartıyla öyle çalışınız ki yeryüzünü her tarafı her birinize görülen ve her köşesindeki sesleri size işittiren bir bahçeye çeviriniz. Evet, gerçekten bugün bu yolda epey mesafe alınmıştır. Artık görüyoruz ki savaş alanlarından bile naklen yayınlar yapılabiliyor. Toplantılar naklen dünyanın her yerinden verilebiliyor. Naklen yayınlar genişlediği zaman her yerden insanların görüntülü olarak, sesli olarak haber almaları ve bununla da adaleti, insanların iyiliğini, insanları rahat ettirmeyi hedeflemeleri efendim mümkündür ve bu yapılmalıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Huvellezî ce'ale lekumul arda zelûlen femşû fî menâkibihâ ve kulû min rizkih ve ileyhin nüşûr. O Allah ki yer küreyi size adeta böyle sizin bineğiniz olan at gibi, merkep gibi, efendim sizin size hizmet eden bir inek gibi size boyun eğdirmiştir. Ve siz onun dağlarında, tepelerinde, ovalarında dolaşın ve onun üzerinden rızkınızı yiyin, istifade edin ve ona yayılın, dolaşın. Kur'an-ı Kerim böyle buyuruyor. Madem yer küre bizim için böyle istifadeye açılmış bir alandır, bizim istifademize açılmıştır. Dağlarıyla, dereleriyle, ovalarıyla, ormanlarıyla, madem Cenab-ı Hak bizim istifademize açmıştır onu, siz de çeşitli vasıtalarla ormanlarına girin, denizlerinin derinliklerine girin, efendim göklerinde dolaşın ve her çeşit, her yol ile yer kürede istifade edin. Bu ferman-ı rahmaniyi dinleyin. İşte Cenab-ı Hak bizi böyle teşvik ediyor. Yine hem mesela Hazreti Süleyman aleyhisselam cin ve şeytanları ve kötü ruhları emir altına alıp, onların şerlerinden korunup, onları bile faydalı işlerde kullandığını Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. Madem Süleyman aleyhisselam, Bismillahirrahmanirrahim, mukarranine fil asfad ve mineşşeyatini men yevusune lehu ve ya'melune amelen dune zalik ila ahir ayetiyle ifade edildiği gibi cinleri, şeytanları hizmetinde kullanmıştır. Cenab-ı Hak bu ayet ile diyor ki, yerin insandan sonra zişuur canlı varlık olarak en mühim sekenesi, en mühim sakinleri olan cinler insanlara hizmetkar olabilir. Onlarla temas edilebilir. Şeytanlar da düşmanlığı bırakmaya mecbur olup ister istemez hizmet edebilirler. Ki Cenab-ı Hakk'ın emirlerine musahhar olan, Allah'ın emirlerine itaat eden bir kuluna Allah bunu ihsan etmiştir. Yani Süleyman aleyhisselama cinleri, şeytanları hizmet ettirmiştir. Madem ettirmiştir, şimdi de mümkündür. Cenab-ı Hak manen şu ayetin işaretini, işaret diliyle bize diyor ki, ey insan, bana itimat eden bir kuluma cin ve şeytanları ve en şerirlerini itaat ettiriyorum. Sen de benim emrime musahhar olsan, itaat etsen, benim kanunlarımı araştırıp yolunu, yordamını öğrensen, çok mevcudat, hatta cin ve şeytan dahi sana musahhar olabilirler. Mikroplar, bakteriler bile sizin hizmetinizde çalıştırılabilirler. İşte beşerin, insanlığın, fen ve sanatın birleşmesinden süzülen maddi manevi fevkalade özelliklerinden doğan, gerek ispiritizma gibi, manyetizma gibi, gerek ruh çağırma gibi, cinlerle muhavere gibi, efendim, insanların arzu ettikleri, bazen ilgilendikleri alanın son hududunu çiziyor ve en faydalı suretlerini belirliyor ve ona da yolu açıyor. Şimdiki gibi bazen kendine ölmüşlerin adını veren cinlere ve şeytanlara ve kötü ruhlara musahhar olup, maskara olup, oyuncak olmak değil Kur'an'ın bahsettiği. Şimdi bazı insanlar cinlerle ilgileniyoruz diye cinlerin emrine giriyorlar. Kur'an'ın maksadı ve gösterdiği hedef, onları emir altına alıp, onları kullanmaktır, şerlerinden kurtulmaktır. Sanıyoruz zaman gelir, gün gelir, teknoloji ilerler, ileride onlarla da bir bağ kurup, onları da bazı işlerde, hizmetlerde kullanmak mümkün olur. Dersimizi bugün de burada kesiyoruz. Gelecek dersimizde bu konunun devamını okuyacağız.